صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ مدنی مکالمہ۔ ہر جمعے کو تقریباً عشاء کی نماز کے بعد یہ سلسلہ براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ مختلف موضوعات پر نگران شورا دامت برکاتہم العالیہ مدنی پھول عنایت فرماتے ہیں۔ آج بھی ایک موضوع کے ساتھ مدنی مکالمے میں حاضر ہوئے ہیں، آئیے اس موضوع کی طرف بڑھیں گے، مگر پہلے درود پاک کی فضیلت کو سماعت کیجئے۔ نبی مکرم شفیع معظم تاجدار حرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ مدنی مکالمہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، آج کے مدنی مکالمے کا موضوع ہے حادثات۔ گزشتہ دنوں یا یہ جو ہمارا ہفتہ پچھلا گزرا ہے، اس میں ملک میں مختلف شہروں میں بہت سارے حادثات ہوئے، جن کی وجہ سے بہت سارے لوگ دنیا سے بھی چل بسے، بعضوں کو شدید چوٹیں بھی آئیں۔ اس حوالے سے ہم مختلف مدنی گلدستے بھی دیکھیں گے، ان لوگوں کے تاثرات بھی سنیں گے، اور حادثات کے حوالے سے اس کے اسباب اور ان حادثات سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کوششیں کرنی چاہیے، اس حوالے سے بھی انشاءاللہ مدنی پھول لیے جائیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ نگران شورا دامت برکاتہم العالیہ بھی جلوہ فرما ہوں گے، ان سے مدنی پھول لیں گے۔ اگر آپ بھی سلسلے میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو بالکل آپ سلسلے میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اسکرین پر آپ نمبر ملاحظہ کر رہے ہوں گے، اگر آپ سوال کرنا چاہتے ہیں یا آپ نے کوئی حادثہ دیکھا ہو یا آپ کے ساتھ کبھی کوئی حادثہ ہوا ہو اور آپ اس حوالے سے کوئی بات کہنا چاہتے ہیں، کوئی مدنی پھول دینا چاہتے ہیں، اپنا کوئی تجربہ آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں، اسباب حادثے کے وہ بتانا چاہتے ہیں، بچنے کی تدابیر کیا ہو سکتی ہیں وہ آپ بتانا چاہتے ہیں، خیر خواہی امت کے پیش نظر اس اچھی اچھی نیت کے ساتھ اگر آپ چاہیں تو کالز ریکارڈ کروائیے، جتنا ممکن ہوگا انشاءاللہ عزوجل آپ کی کالز کو شامل سلسلہ کیا جائے گا، اور اگر بالفرض آپ کی کال شامل سلسلہ نہ ہو تو دل برداشتہ نہ ہو، کیونکہ اگر آپ نے ثواب کی نیت سے یہ کام کیا ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو ثواب مل جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ہمارا موضوع ہے حادثات۔ حادثات یعنی اچانک کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بندہ کسی نقصان کا شکار ہو جاتا ہے، بسا اوقات موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ اکثر حادثات ٹریفک کی وجہ سے، ڈرائیونگ کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ابھی پچھلے ہفتے جو ہمارے ملک عزیز میں واقعات ہوئے، حادثات ہوئے، ان میں اکثر حادثات ایسے ہی ہیں کہ جو روڈ پر ڈرائیونگ کی وجہ سے ہوئے۔ بعضوں میں ٹریلر کسی پر چڑھ گیا، بعضوں میں کوچ یا بس چڑھ گئی، اور اس طرح لوگ حادثات کا شکار ہوئے۔ تو یہ حادثات جو رونما ہوتے ہیں، دیکھیں اس میں سبب تو یہ اگر ہم کہیں کہ بندے کی اپنی بسا اوقات غفلت بھی ہوتی ہے، مگر اس میں غور یہ کرنا چاہیے کہ حادثات کے جو اسباب ہیں، کیا ہم ان اسباب کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ہم دن بدن حادثات دیکھتے ہیں، ہمارے محلے میں رہنے والوں کے ساتھ حادثات ہوئے ہوں گے، ہمیں بہت سارے واقعات یاد ہوں گے۔ جب ہم گفتگو کر رہے ہیں یا یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں بھی کچھ یادداشت گم رہی ہو، کوئی واقعہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہو کہ ہاں فلاں وقت ایسا ہوا تھا اور مجھے اس کے کچھ واقعات یاد ہیں۔ تو اس پر جب آپ غور کر رہے ہوں گے تو آپ کو یہ بھی ذہن میں آ رہا ہوگا کہیں نہ کہیں کہ اس کا سبب کیا تھا۔ تو اسباب کو دیکھنا کہ حادثے کا سبب کیا بنا، اور پھر ان اسباب کو دور کر کے بچنے کی تدابیر کرنا، یہ بندے کا کام ہے۔ بندہ اپنے اسباب پورے کرے، کیونکہ دنیا عالم اسباب ہے۔ عالم اسباب میں اسباب کو اختیار کرنے کے بعد اب اگر کوئی کام کرتا ہے اور اس میں کوئی حادثہ رونما ہو جاتا ہے تو وہ اپنے تئیں اس بات پہ تو مطمئن ہوگا کہ میری اپنی غلطی نہیں تھی، میرا اپنا اس میں کوئی کردار نہیں تھا بلکہ یہ حادثہ میرے نصیب میں تھا جو ہو گیا. تو اسباب پر بھی غور کرنا یہ ہمارے سلسلے کا ایک موضوع ہے. پھر تدابیر اس میں انشاءاللہ نگران شورا میں بیان فرمائیں گے. آپ سلسلے میں کالز کے ذریعے شامل ہو سکتے ہیں, آپ کی کالز کو انشاءاللہ شامل سلسلہ کیا جائے گا. چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پچھلے ہفتے میں ہمارے ملک میں جو حادثات ہوئے, جس سے ایک واقعہ ہوا کہ مسافر کوچ اور ٹرک میں آپس میں تصادم ہو گیا اور بس میں اس کی نتیجے میں آگ بھڑک اٹھی اور اس آگ کی وجہ سے چار افراد ہلاک ہو گئے, جا بحق ہو گئے, انتقال کر گئے, اور 20 افراد زخمی ہو گئے. اب یہ ایک واقعہ ہے. تو یہ جو شکارپور بائی پاس پر ہوا کہ ایک بس گزر رہی تھی اور اس کے پیچھے یا آگے ٹرالر ہوگا, ٹرک ہوگا, اس ٹرک سے جب اس کا تصادم ہوا تو اس تصادم کے نتیجے میں جو ایندھن تھا شاید وہ پھیلا ہوگا اور بس میں آگ بھڑک اٹھی اور آگ کے لگ جانے کی وجہ سے چار افراد جاں بحق ہو گئے, اپنی جان کی بازی ہار بیٹھے. اب یہاں یہ حادثہ تو ہوا, جو اس حادثے کا شکار ہوئے جو مسلمان تھے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے, اور جو مسلمان زخمی ہیں اللہ انہیں روبہ صحت فرمائے. ہم ان کے لواحقین کے ساتھ بھی غمخواری کرتے ہیں, یقیناً یہ ان کے لیے صدمے کی بات ہے کہ کسی کے گھر کا کوئی فرد اگر دنیا سے اچانک چلا جائے تو اس گھر والوں کو, خاندان والوں کو, ساتھ رہنے والوں کو صدمہ ضرور ہوتا ہے. مگر اس صدمے پر صبر کرنا بھی مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ صبر کرنے پر اجر ملے گا. اور جو زخمی ہیں, اب چونکہ دیکھیں حادثہ تو ہو گیا, آپ کو جو چوٹ آئی, جو زخم آئے, جو آپ تکلیف میں ہیں, آپ اس تکلیف سے جو گزر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے. اس میں کرب و اضطراب یقیناً ہوگا, مگر اس کرب و اضطراب میں شکایت کرنا, چیخنا, چلانا, واویلا کرنا, لوگوں کو بتاتے رہنا یہ درست نہیں, بلکہ صبر کیجئے اور جو اسباب ہیں یعنی علاج معالجہ کرواتے رہیے, اللہ انشاءاللہ عزوجل آپ کو شفا عطا فرمائے گا. اب یہ جو حادثہ ہوا جس میں چار افراد جاں بحق ہوئے اور 20 افراد یہ زخمی ہوئے, تو اس میں یقیناً ہمارے لیے بھی عبرت ہے, سفر کرنے والوں کے لیے عبرت ہے. اچھا ایک بات یہاں ذہن میں آتی ہے, یہ جو تصادم ہوتا ہے بسا اوقات اس کی ایک وجہ ہوتی ہے, ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہر ایک دوسرے سے آگے نکلنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں اس گاڑی کو پیچھے چھوڑوں اور آگے چلا جاؤں. اب اس سے آگے نکلنے کی جو خواہش دل میں پیدا ہوتی ہے, یا تو بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو نیچا دکھانا مقصود ہوتا ہے. مثال ہم دیکھ رہے ہیں کہ دو بسیں جا رہی ہیں اور ان دو بسوں میں گویا کہ ریس لگ رہی ہے, کبھی کوئی آگے بڑھتا ہے, کبھی کوئی آگے بڑھتا ہے. اب لگتا ایسا ہے کہ شاید ہر ایک دوسرے کو نیچا دکھانا چاہتا ہے کہ اچھا مجھ سے آگے بڑھو گے, میں بتاتا ہوں کہ کیسے تم مجھ سے آگے بڑھتے ہو. اب جب یہ سواری کرنے چلانے والے کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میں اس سے آگے بڑھوں گا اور اسے نیچا دکھاؤں گا کہ یہ مجھ سے آگے کیسے بڑھ رہا ہے, تو عقل پر پھر پردہ چھا جاتا ہے اور بندہ اپنے خمار میں گاڑی چلا رہا ہوتا ہے. اب وہ بسا اوقات آس پاس کے ماحول سے بھی بے خبر ہوتا ہے, اس کے ذہن میں فقط یہ ہوتا ہے کہ مجھے آگے بڑھنا ہے, مجھے اس سے آگے نکلنا ہے یا آگے والی بس کو کراس کرنا ہے. تو اس وجہ سے بھی بسا اوقات تصادم ہوتے ہیں. اب وہ حواس بعض اوقات بحال نہیں رہتے اور کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے, گاڑی ٹکر لگ جاتی ہے. اب اسپیڈ میں چلنے والی گاڑی کی ذرا سی بھی ٹکر بسا اوقات پوری پوری گاڑیوں کو الٹ دیتی ہے, جس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے اور لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے بعض اوقات یہ نوجوانوں میں بھی ہوتی ہے, اور ڈرائیور جو طبقہ ہے اس میں زیادہ ہوتا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس سے آگے نکل جاؤں. تو دیکھیے اگر اس میں یہ ذہن ہے کہ میں اسے نیچا دکھاؤں گا تو یہ ذہن بھی درست نہیں ہے. اور جن سواریوں کو لے کر آپ چل رہے ہیں تو ان کی ذمہ داری بھی تو آپ کے حوالے نا, کیونکہ ڈرائیونگ سیٹ پر آپ بیٹھے, تو ڈرائیونگ سیٹ پر جو بیٹھا ہے اسے ان سب کی جان کی حفاظت بھی کرنا ہے. اپنے طور پر تمام تدابیر کے ساتھ اچھے انداز میں گاڑی چلانی ہے تاکہ کسی مسلمان کو نقصان نہ ہو. تو یہ جو حادثات ہوتے ہیں ان کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں آگے نکل جاؤں, میں اسے پیچھے چھوڑ دوں, میں اس کو جو ہے نیچا دکھاؤں, میرے سے آگے کیسے نکل گیا, یا ہوتا ہے کہ بندہ اپنی ترکیب سے گاڑی چلا رہا ہوتا ہے, پیچھے سے کوئی آتا ہے اوور ٹیک کر کے آگے نکلتا ہے, تو اب آتا ہے غصہ, ارے مجھے اوور ٹیک کیا, مجھے اوور ٹیک کر کے آگے کیسے گیا. اب اس کے پیچھے اسپیڈ میں گاڑی چلاتے ہوئے مختلف گاڑیوں کے بیچ سے آڑی ٹیڑھی گاڑیاں نکالتے ہیں, تو اس میں بعض اوقات نہیں سنبھل پاتا اور کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے, گاڑی ہاتھ سے بے قابو ہو جاتی ہے اور اب وہ حادثے کا شکار ہوتا ہے. اور ایک کی غلطی کی وجہ سے جتنے پیسنجر ہیں, جتنے سوار ہیں, ان سب کو بیچاروں کو مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے اور حادثات کے حوالے سے اپنا ذہن بنانے کی ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے. دیکھیں عبرت تو اس میں ہے کہ موت اچانک آ جاتی ہے, حادثے کی صورت میں جو انتقال کر گیا, بس کا تصادم ہو گیا, جو بس میں جا رہا تھا اس کو تو نہیں پتا تھا کہ میرا آج اس سفر میں انتقال ہو جائے گا, مگر اب اس کی موت لکھی تھی وہ آ گئی. اس میں ہمارے لیے بھی عبرت ہے کہ جب ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں اپنی بائک چلاتے ہوئے, اپنی کار چلاتے ہوئے, یا رکشے میں, ٹیکسی میں, یا بس میں ہم سفر کر رہے ہیں, تو جب ہم سفر کر رہے ہیں تو گھر سے توبہ کر کے, تجدید ایمان کر کے نکلیں, اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کر کے گناہوں کی نکلیں, تاکہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہونا ہے اور ہمارے مقدر میں اس سفر میں موت لکھی ہے, جو کہ ہمارے جو ہمارے مشاہدات ہیں, جو ہمارے لیے عبرت کا باعث ہے, تو ہماری موت کاش کی اچھی ہو, توبہ پر ہو, ہم گھر سے توبہ کر کے نکلے ہوں, تمام گناہوں سے تجدید ایمان کر کے نکلے ہوں, تو یہ ہمارے لیے عبرت کا بھی ایک ذریعہ ہے. مگر ہوتا عموماً یہ ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ اس طرح کی جب خبریں آتی ہیں, اخبار پڑھتے ہیں, یا سوشل میڈیا پر پتہ چلتا ہے, یا باہر کسی سے پتہ چلتا ہے, تو اس پہ تبصرے ہوتے ہیں, او ہو ایسا ہو گیا, اچھا یوں ہو گیا, اور پھر بسا اوقات ایک دوسرے کی غیبتیں بھی ہوتی ہیں. اب ڈرائیوروں کی غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں, یا پھر دیگر اداروں کے بارے میں کلام کر رہے ہوتے ہیں. اپنے لیے عبرت کے مدنی پھول ہم نہیں لیتے, ان میں ہمارے لیے بھی تو مدنی پھول ہے نا سیکھنے کے, وہ کیوں نہیں سیکھ رہے, اچھے پہلو کی طرف ہم کیوں نہیں جا رہے. تو ان حادثات سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے. ایک اور واقعہ جو ہوا نائجیریا میں, بے قابو بس نے 11 بچے کچل دیا جمعرات 22 دسمبر 2016 کو. اب جن کے یہ بچے تھے یقیناً ان کے لیے صدمے کا باعث ہے. کراچی میں ایک اور واقعہ 22 دسمبر کو ہی ہوا, جہانگیر روڈ پر بس نے 4 موٹر سائیکل سوار کچل دیا. 4 موٹر سائیکل سوار ایک بس کے زد میں آئے اور اپنی زندگی کی بازی ہار گئے. اس کے حوالے سے ہمارے اسلامی بھائی اس جگہ پر بھی گئے اور کچھ لوگوں سے معلومات بھی کی. آئیے ہم وہ مدنی گلدستہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ وہاں جو لوگ موقع پر موجود تھے, جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ واقعہ ہوتے ہوئے دیکھا, یا جو اس کا شکار بعض کسی طرح ہوئے ہیں, ان کے کچھ تاثرات بھی ہیں. آئیے وہ مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ بس ہے جس بس کے ذریعے دو جانیں دنیا سے گئی ہے اور اس میں 3 سے 4 زخمی بتائے جا رہے ہیں. آپ اس کا لیفٹ سائڈ والا جو حصہ ہے آگے کا وہ دیکھ رہے ہیں آپ, پوری طرح متاثر ہوا ہے. اور یہ شاید یہ متاثر اس لیے ہوا ہوگا کہ جو کھمبا اس کے اینگل میں آ رہا ہوگا, تو وہ کھمبے کے لوہے کا کھمبا تھا اور اسی کے زرد میں آ کر یہ اس طرح اس کو کھمبے نے ڈیمیج کیا ہوا, یا کھمبے کو اس نے یہ جو حصہ ہے, یہ والا جو حصہ اس کا حصہ ہے, یہ کھمبے کو لگا ہوا اور تب جا کر یہ رکی ہوگی اور اس کو مدد ملی ہوگی رکنے میں. کھمبا اگر نہ آتا تو شاید یہ پھر کئیوں کو زخمی کر دیتا اور اس کی کیفیت کچھ اور ہو جاتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دیکھیں آپ نے یہ مدنی گلدستہ دیکھا جس میں جس علاقے میں یہ واقعہ ہوا وہاں کے اس واقعے کے حوالے سے کچھ آپ کو بتایا گیا. تو یہ ایک حادثہ ہوا نا, اس حادثے کی زد میں آ کر بہت سارے لوگ زخمی بھی ہوئے. میں نے بتایا گیا کہ 4 موٹر سائیکل سوار, یہاں پر آپ کو موٹر سائیکلیں بھی دکھائی گئی کہ موٹر سائیکلوں کا کیا حال ہو گیا. موٹر سائیکلوں کی جو پارٹس تھے وہ بےچارے وہ جو ہے دب گئے. اب جن کا نقصان مالی بھی ہوا ان کا اور وہ بےچارے جان سے بھی گئے. تو یہ جو حادثہ ہوا یقیناً یہ صدمے کا باعث ہے. جن کے ساتھ ہوا ان کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کی مغفرت فرمائے, اور جن کے لواحقین ہیں, جو ان کے لواحقین ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں صبر عطا فرمائے, ان کی غمخاری بھی کرتے ہیں. تو اس طرح کے واقعات روز بروز رونما ہو رہے ہیں. اچھا ایک سبب اور بھی ہوتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ گاڑی چلا رہے ہیں نا, موبائل ہر ایک کے پاس ہے, کال آتی ہے, تو کال جب آتی ہے تو بندہ موبائل نکالتا ہے اور بات کرنا شروع کر دیتا ہے, یا گاڑی چلاتے چلاتے بائک چلا رہے ہیں, کار چلا رہے ہیں, تو اس میں موبائل پر میسج کا جواب دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو کر رہے ہیں نا, یہ بھی حادثے کا سبب بنتا ہے. ہمیں نہیں پتا جس موقع پر ہم نے موبائل نکال کر کال سنی یا میسج کا جواب دیا, عین اسی وقت کوئی اچانک ہمارے سامنے آ جائے اور پھر ہم بریک پر قابو نہ پا سکیں اور کوئی حادثہ رونما ہو جائے, تو یہ بھی سبب بنتا ہے حادثے کے رونما ہونے کا کہ گاڑی چلاتے ہوئے ڈرائیونگ کرتے ہوئے بندہ کال ریسیو کرتا ہے, جواب دے رہا ہوتا ہے, میسیجز کر رہا ہوتا ہے. اب اس میں ایک سبب یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ بعض دفعہ مرتبہ ہوتا ہے کہ بندہ چاہتا ہے کہ میں کال نہیں اٹھاؤں, مگر جو کال کر رہے ہیں ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ مثال میں نے کسی کو کال کی, اب ایک مرتبہ میں نے کال کی اور کال ریسیو نہیں ہو پائی, تو مجھے یہ چاہیے کہ میں تحمل مزاجی کا مظاہرہ کروں اور کچھ دیر صبر کروں. ہمارے یہاں ہوتا یہ کہ جب ایک مرتبہ کال ریسیو نہیں ہوتی تو پھر فوراً ہی دوسری, پھر تیسری, پھر چوتھی, پانچ چھ سات مرتبہ کال ملاتے ہیں, ریسیو نہیں ہو رہی ہوتی, پھر بھی ملاتے رہتے ہیں. اب جو گاڑی چلا رہا ہے, اسکوٹر چلا رہا ہے, کار چلا رہا ہے, جب بار بار موبائل وائبریٹ کرے گا یا اس کی ٹیون بجے گی, تو ایک مرتبہ میں تو شاید وہ صبر کر لیتا ہے, اور ہوتا ہے کہ جب بار بار مسلسل موبائل وائبریٹ کر رہا ہوتا ہے تو وہ کال مجبوری میں اٹھاتا ہے, اور جب وہ مجبوری میں اٹھاتا ہے تو کوئی نہ کوئی حادثہ رونما ہو جاتا ہے. تو کال کرنے والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ایک مرتبہ اگر ریسیو نہیں ہوئی تو تھوڑا صبر کر لیں, اور اگر آپ کے پاس کال آ رہی ہے اور آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو برائے مہربانی گاڑی چلاتے ہوئے ڈرائیونگ کرتے ہوئے آپ کال ریسیو نہ کریں. یہ کال ریسیو کرنا بھی یہ بسا اوقات حادثے کا سبب بنتا ہے. تو حادثات پر ہم کلام کر رہے ہیں, الحمدللہ نگران شورا بھی تشریف لا چکے ہیں, تھوڑی دیر میں جلوہ فرما ہوں گے. آئیے جب تک ہم ایک دوسرا مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں انہی حادثات کے حوالے سے جو ہمارے شہر میں رونما ہوئے, ان کے حوالے سے کچھ مزید باتیں ہیں, آئیے وہ دیکھتے ہیں, اور جب پھر آ کر ہم نگران شورا دامر برکات مالیہ سے مدنی پھول بھی لیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خوشنما باغات کو ہے کب بقا. یہ وہ روڈ ہے جو کنزول ایمان مسجد ہے بابری چوک پر, اسی روڈ سے تھوڑا سا آگے کی طرف یہ جہانگیر روڈ کہلاتا ہے. یہاں پر ہی یہ کچھ دیر پہلے حادثہ ہوا تھا. یہاں پر ایک پول بھی گرا ہوا ہے اور کچھ کانچ وغیرہ کے ذرات بھی ٹوٹے ہوئے ہیں. بہرحال یہ کہ یہاں پر جو عینی شاہدین تھے جنہوں نے دیکھا تھا یہ حادثہ, تو ہم ان سے مال جاننے کی کوشش کرتے ہیں. کراچی سے شہر کے باہر کی گاڑی تھی, کراچی میں بھی آتی آتی, تو یہاں دیکھا تو ایکسیڈنٹ ہوا تھا, دو آدمی تو بےچارے یہیں پر ہی پڑے ہوئے تھے, ایک کو زخمی تھا. یہاں پر دو تو آن دا اسپاٹ فارغ ہو گئے تھے, اور باقی ایک کو بعد میں نکالا تھا ہم لوگوں نے جیک ویک لگا کے. چار آدمی مر گئے مطلب. ہاں یہ بتایا ہم نے, دیکھا نہیں اپنے آپ کو, دو کو تو دیکھا ہم نے. یہاں پر بھری ہوئی تھی گاڑی, اس کا بریک فیل ہو گیا تھا. بھاگیا بس والا سنا یہی ہے, باقی ہم لوگوں نے دیکھا نہیں. باقی ہم لوگ جیک اٹھایا اس کو, میں نے بندے کو نکالا, پھر آگے کام میں لگ گیا. زندہ تھا وہ, زندہ وہ بچ گیا. یہ مالک کا بڑا شکر ہے کہ وہ بندہ ٹائر کے نیچے تھا نا, ٹائر کے نیچے تھا اور جیک کے ذریعے یہ بھائی نے ان کو نکالا. خالی پنڈلی آئی ہوئی تھی, بہت بری حالت تھی ان کی یار. ہم لوگ نے گاڑی کی زد میں آئے ہوئے تھے, گاڑی کی زد میں آئے ہوئے, چور چور ہو گئی تھی بالکل گاڑیاں, بائکیں وغیرہ جو تھی نا, اگر وہ تیز ہوتے تو بہت حادثے ہو جاتے, بہت مطلب بڑا نقصان ہو جاتا. لیکن پھر بھی وہ بچ گیا پل کی وجہ سے, کہ پل کے اوپر آگے لگا تو پھر بھی جانے بچ گئی کچھ, ورنہ بہت جو جن کو لگا ہے, جن کو جس طریقے سے وہ لوگ ہوا ہے نا جو حادثہ, بہت لگا ہے مطلب, جو زخمی ہوئے ہیں بہت بری طریقے سے زخمی. ہڈیاں ٹوٹ گئی بےچارے, دونوں پیر کی ہڈیاں ٹوٹ گئی, پیر اس طرح جڑے ہوئے تھے اس کے, ہاتھ بار بالکل ختم ہو گئے. وہ بائک پہ تھے وہ اپنے گھر والوں کے لیے روزی روزگار کمانے کے لیے نکلے ہوئے تھے. تین چار بائکیں تھیں, وہ بائکیں جو ہے وہ ٹکرائیں گئی جو ہے بس والے نے ہٹ کرا ان کو. ان کو پھر وہ ایمبولینس آئی اور ان کو لے کے گئی ہیں. ٹائر کے نیچے تھے, کرین کے ذریعے گاڑی اٹھائی, جیک کے ذریعے پھر نکالا. ڈرائیور تو روکتے ہی فرار ہو گیا. کچھ بندوں کو نکال رہے تھے اور کچھ مطلب اندر پھنسے ہوئے تھے, تو بتا رہے کہ ایک کے اوپر ٹائر تھا تو کونے میں دکان ہے, تو وہ جیک لے کے چلا گیا. اس نے جیک سے گاڑی اٹھایا اور پھر بندے کو نکالا. اور بائک جو تھی نا, تین بائکیں, وہ تو بالکل ہی نیچی تھی. وہ جو سیڈوں میں لڑکے وغیرہ چھوٹے بچے تھے ان کو بھی ٹکرے لگی تھی, ایک بچے کو تو یہاں لگی تھی, وہ ہمارے سامنے اس کو پٹی کروا رہے تھے. تو ڈرائیور تو موقع سے پہلے ہی بھاگ گیا. ہم اس وقت جمشید کوارٹر پولیس اسٹیشن میں موجود ہیں. یہاں پر وہ بچہ ہمارے ساتھ ہے. آپ کا یہ کیسے ہوا؟ ہم پیدل چل رہے تھے, پیدل چلتے ہوئے بس کا ایک دم سے بریک فیل ہوا, تو آگے کھمبے تھے جو ٹچ ہوئی, تو کھمبا نے ہمارے یہاں پہ ہڈی پہ مارا. اس کی وجہ سے سارے بائک وغیرہ اس کی وجہ سے اس کے جپیٹے میں آ چکے ہیں. تو کچھ لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور کچھ زخمی ہیں. پیچھے سے وہ رگڑتا والا آیا تھا, یہ اپنی جہاں پہ دکان سجی ہوئی وہاں سے رگڑتا والا آیا تھا, یہاں پر آگے اس نے کھمبے پہ ٹھوکی تھی. اسی ٹائم وہ چھلانگ مار کے چلی گئے. اللہ کا شکر ہے آپ کی جان تو محفوظ ہو گئی. یہ پاؤں کا مسئلہ اللہ نے چاہا تو یہ بھی حل ہو جائے انشاءاللہ. مدنی چل کے ناظرین اور نگران شورا, یہ دیکھیں یہ وہ گاڑیاں ہیں, یہ تقریباً پانچ گاڑیاں, یہ وہ گاڑیاں ہیں جو اس بس کی زد میں آ کر, جب گاڑیوں کی ایسی کیفیت ہوئی ہے کہ جو اس میں گاڑی میں جو سوار ہوں گے ان کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی. جی مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے دیکھا کہ یہ حادثہ ہوا, اس جائے حادثہ پر اسلامی بھائی گئے. آپ نے گاڑیوں کی حالت بھی دیکھی, وہاں کے عینی شاہدین کے کچھ تاثرات بھی آپ نے سنے کہ کیا ہوا تھا. نگرانی شورا ہمارے ساتھ جلوہ فرمائے. نگرانی شورا سے عرض کروں گا, حضور حادثات کے حوالے سے پہلے بھی ہم نے ایک دفعہ موضوع لیا ہے اور یہ حادثات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. حادثات ہوتے کیوں ہیں, وجہ کیا ہے ان کی؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اول تو یہ کہ آپ کی سلسلے میں تاخیر سے حاضری ہوئی, سلسلہ تو آپ کا مدنی مشورے میں اس طرح مصروف ہو گیا تھا کہ نکلنا اتنا آسان نہ رہا. پھر بھی دیکھیں, حادثے ہونے کے اسباب کئی ہیں. جی چند پر تو آپ نے بھی کچھ دیر پہلے مدنی پھول عطا فرمائے, اس میں آپ موبائل فون کا استعمال کو آپ نے لیا ہے, لیکن جب موبائل فون نہیں تھے تبھی حادثات ہوتے تھے. جی جی البتہ اس کی وجہ سے حادثات میں اضافہ تو ہوا ہے. میری موٹی عقل میں جو بات آتی ہے وہ نمبر ون کہ ہمارے یہاں امتحان کے بعد لائسنس ملنے کا رجحان کم ہے اور امتحان دینے کا رجحان کم ہے. جی جی امتحان لینے والے اگر تھوڑے بہت ہوں تو بغیر امتحان کے پاس کر کے لائسنس جاری کرنے والوں کے رجحان بھی موجود ہیں. جی جس کی بنیادی وجہ رشوت کا لین دین بھی, اس کو آپ بیان کر سکتے ہیں. تو جب ایک غیر تربیتی یافتہ ڈرائیور سڑک پر آئے گا تو اس کو پاس تو ویسے وہ ڈرائیونگ کا لائسنس ہے یا لوگوں کو مارنے کا لائسنس ہے, اس کا فیصلہ تو اب ناظرین کر لیں. صحیح لائسنس کو کس چیز کا ملا ہوا ہے؟ تو اول تو یہ کہ غیر قانونی لائسنس جو ہیں, جیسے غیر قانونی اسلحے پر پابندی لگتی ہے, جی جی, تو اسی طرح غیر قانونی لائسنس یا جس کے پاس لائسنس ہی نہیں ہے, جی, تو ان پر پابندی لگا دی جائے گاڑی چلانے پر. غیر قانونی لائسنس جعلی لائسنس اگر بنتا, دیکھو یہاں کیا نہیں بنتا, بہت ساری چیزیں جعلی بن جاتی ہیں. اسکول کالج یونیورسٹی کی سرٹیفکیٹ جعلی ایشو ہو جاتی ہیں, بہت کچھ جعلی ہو جاتا ہے. اصل میں رشوت کی وجہ سے بہت بڑی بربادی ہے. اسلام نے جو رشوت کا راستہ بند کیا ہے نا, اس میں سوسائٹی کی بڑی بہتری ہے. بالکل حرام ہے رشوت کا لین دین, مگر اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کے اندر جس قدر بربادی اور تباہی رشوت سے آتی ہے نا, وہ اپنی مثال آپ ہے. جی جی اگر کوئی بھی کسی نظام کو آپ درست کرنا چاہتے ہیں تو اس میں موجود خرابیوں کو دور کریں. ٹھیک سب سے بڑی خرابی یہاں پر جو میری موٹی عقل میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ڈرائیوروں کا غیر تربیتی یافتہ ہونا. صحیح یعنی میں کہتا ہوں کہ صرف اور صرف جو لائسنس کے بغیر ہیں ان کو لیں, یا جن کے لائسنس ان کو دوبارہ ٹریننگ میں لے لیں بھائی. جی جی کہ ایک نئے سرے سے آپ وہ تربیت دیں اور گاڑی چلائیں تو گاڑیاں بھی ویسے کم ہو جائیں گی اس سے اور حادثات بھی کم ہونے کے چانسز ہیں. تو ایک تو یہ ایک میری موٹی عقل میں آتا ہے کہ گاڑیاں چلانے والے غیر تربیتی یافتہوں کی تعداد زیادہ ہے. اس میں والدین کی بھی ذمہ داری بنتی ہے, سب کی ذمہ داری بنتی ہے, اس بندے کی اپنی ذمہ داری بنتی ہے. بغیر لائسنس گاڑی چلانے کی بھائی جان وہ ماں باپ کو پتا ہو ضروری تھوڑی ہے. جی ماں باپ کو تو سو پتا چلتا ہے کہ جب ہسپتال میں پہنچا ہوا تو پتا چلتا ہے کہ یہ تو موٹر سائیکل چلا رہا تھا. صحیح بات. تمام والدین کو یہ پتا ہو یہ ضروری نہیں ہے. اور پھر والدین کا ایک اپنا مائنڈ ہونا چاہیے کہ نہ ہونے دے, لیکن اصل سڑک کی ذمہ داری تو ان کی ہے جو کہ لا اینڈ آرڈر کو ٹریفک کے طور پر بالکل نافذ کرانے کی, جن کی ذمہ داری ہے, جن کو تنخواہ اس چیز کی ملتی ہے. صحیح. جو ڈپارٹمنٹ اس چیز کا ہے. صحیح. نمبر ون. سیکنڈ, پہلے بھی کئی مدنی مکالموں میں عرض کر چکا ہوں, وہ ہے مینٹیننس جی کے متعلق کہ کیا اب جیسے یہ بس کا واقعہ ہوا تو یہ کہا گیا کہ جناب اس کا بریک فیل ہو گیا تھا. جو بھی ہو بریک فیل ہوتا ہے بعضوں کا, بعضوں کا ڈرائیور لاپرواہی کرتے ہیں, بعضوں کا ڈرائیور نشے میں ہوتے ہیں, بعضوں کا تیز افطاری کی وجہ سے آگے بڑھنے کی وجہ سے لوگوں کو کچل دیا جاتا ہے, اس طرح ہی. یہ جو چیزیں میں بیان کر رہا ہوں نا محسن بھائی, میں نہیں سمجھتا کہ ٹریفک کے قانون کو نافذ کرنے والے ادارے کے متعلقین کو اس چیز کی آگاہی نہ ہو. بالکل یہ نہیں ہو سکتا. اگر وہ سڑک پر آ جائیں اور میدان میں آ کر عملی طور پر کسی بھی ایسے شخص کو جس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ غیر قانونی طور پر گاڑی چلا رہا ہے, آپ اس کے لیے جو بھی قانونی چارہ جوئی ہے, جو قانونی طریقے کار ہے اور وہ شریعت سے متصادم نہ ہو, آپ اس پر عمل کریں, حادثات کم ہو جائیں گے. بالکل. بچے جو سڑک پر گاڑیاں چلاتے ہیں وہ بھی رک جائیں گے. اگر بغیر لائسنس کے غلط طریقے پر کوئی موٹر سائیکل چلا رہا ہے, آپ موٹر سائیکل سمیت اس بچے کو ایک دن کے لیے بٹھا دو لیں, دو دن کے لیے بٹھا دو لیں, اپنے پاس نہ مارے نہ پیتے کچھ بھی نہ کرے, نارمل اپنے پاس دو دن کے لیے بٹھا لیں اور والدین کو کہیں کہ آپ کا بچہ دو دن کے لیے ہمارے پاس ہے, موٹر سائیکل بھی ہمارے پاس ہے, دو دن کے بعد ہم اس کو چھوڑ دیں گے. اور کچھ بھی نہ کریں, آپ مثال دے رہا ہوں, یہ تیسرے دن یہ آئے پھر روڈ کے اوپر, پھر آئے پھر اس کو بٹھا لیں, پھر آئے پھر بٹھا لیں, چھ سات پانچ مرتبہ جب یہ بیٹھے گا نا تو خود طبیعت ہری بھری ہو جائے گی. صحیح فرما رہے. جو ڈرائیور دس منٹ کے لیے بس تاخیر سے نہیں کرتا کہ میرے پیسنجر نکل جائیں گے, جب وہ بس سمیت ڈرائیور تھانے میں بیٹھا ہوا ہوگا نا دو دن کے لیے, تین دن کے لیے, ایک ہفتے کے لیے بھی, جیسے جیسا اس نے جرم کیا اس کو بٹھا لینا ایک ہفتے کے لیے, بس بھی مالک کی بھی ٹھکانے پر آ جائے گی, ڈرائیور صاحب کے بھی ٹھکانے پر آ جائے گی, وہ جو کنڈکٹر جو ٹھاٹا ٹاٹا کر کے جو بس بجا رہا ہوگا نا, ڈبل اے ڈبل اے کر رہا ہوتا ہے, اس کا ایسا سنگل اے سنگل اے ہو رہا ہوگا کہ وہ ایسا طبیعت اس کی ہری بھری بھری ہری ہو جائے گی. وہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے, مطلب میں نے بسوں میں بہت سفر کیا ہے, میں بہت کہہ سکتا ہوں, میں نے بھی بسوں میں سفر کیا ہے, آپ نے بھی بسوں میں سفر کیا ہے, اور روڈ پر میں اب بھی مطلب دیکھتا ہوں, میں پاکستان کے باہر بھی ٹریفک دیکھتا ہوں. ایسا نہیں کہ ایکسیڈنٹ نہیں ہو سکتا, مگر ایکسیڈنٹ کی وہ وجوہات کہ جس کی وجہ جو میں نے ابھی بیان کی, جی جی, یہ ہے. دوسری چیز ہوتی ہے کہ آپ مینٹیننس بھی کر رہے ہیں, آپ لائسنس ہولڈر بھی ہیں, آپ تربیتی یافتہ بھی ہیں, اب آپ نے موبائل فون کے ذریعے غفلت کی یہ حادثے کا سبب بنا. یہاں بھی اگر قانون ایکٹیویٹ ہوگا تو شاید نہیں بنے گا. صحیح بات. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور ایکسیڈنٹ کی جو بنیادی وجہ بنتی ہے وہ ایک ٹیکنیکلی چیز آ جاتی ہے کہ آپ کی مینٹیننس وغیرہ سب صحیح ہے, اسٹیئرنگ اللہ نہ کرے آؤٹ ہو گیا ایک دم اچانک, جیسے کہ ہمارے میرے بھی عرض کرتے ہیں, ہمارا بنگلہ دیش کا جو ڈھاکہ کی طرف ہم آ رہے تھے اور ہمارا جو چٹاگونگ سے میں ڈھاکہ آ رہا تھا, کوسٹر میں آ رہے تھے, جب ہمارا جو حادثہ ہوا تھا, ہماری پوری وین کلٹی ہو گئی تھی, تو اس میں نارملی طور پر ڈرائیور جو تھا وہ گاڑی لے کے جا رہا تھا. صحیح. اور اس نے نارملی طور پر گاڑی کو آگے لی, لیکن بارش ہو رہی تھی, بارش کی وجہ سے زمین چکنی ہو گئی تھی. ٹھیک. اب اس میں اس سے کوئی اسٹیئرنگ نہیں سنبھلا اور بریک وغیرہ لگا اور گاڑی یوں مطلب کہ گھوم گئی. جب گھوم گئی تو اس کے تو اس طرح کے حادثات ہونے کے بھی چانسز ہوتے ہیں. چانسز اور پرسنٹیج موجود ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں تو بالکل جیسے کہ یہ گھوم رہے یوں, اب جیسے کہ یہ جو یو ٹرن, یہ یوں جو گھوم رہی ہوتی ہے نا گاڑی اس طرح کے کرو میں اور سامنے سے گاڑی, تو یہاں تو ویسے ہی منع ہوتا ہے. جی. ہمارے جو ہائی وے بنی ہوئی ہوتی ہیں, جیسے اگر آپ کشمیر کی طرف جائیں یا آپ کے پی کے کی طرف جائیں, جی, یا پنجاب کے اوپر سائڈ کی طرف جائیں, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے وہ شیشے لگے ہوئے ہوتے ہیں سڑک پر. جی جی. کہ اس طرح کے کرو شیشے ہوتے ہیں تو نظر آتا ہے, میرا لگے ہوتے ہیں کہ وہاں سے آنے والے کو بھی نظر آئے, یہاں سے آنے والے کو نظر آئے, اس میں تو اور پرابلم ہوتا ہے. جی. باہر کیا ہے کہ جیسے ہم باہر, جیسے میں ساؤتھ افریقہ کی بات کروں, یو کے کی بات کروں, یا عرب امارات کی بات کروں, اس طرح اور دیگر ممالک میں جہاں مجھے گاڑی میں بیٹھنے کا موقع ملا ہے, تو مجھے اسلام میں آفر کرتے ہیں کہ آپ چلائیے, تو میں ڈرائیونگ جانتا ہوں, اور یہاں میرے پاس اپنا لائسنس موجود ہے. ٹھیک. الحمدللہ. اور برسوں پورا برسوں پہلے لائسنس تھا. تو یہ مطلب میں وہاں گاڑی نہیں چلاتا ہوں لیکن وہاں دیکھتا ہوں وہ مجھے بتاتے ہیں کہ یہ جو پٹا ہے نا یہ جو ٹریک بنا ہوا ہے یہ جو پٹا ہے تو اس کی یہ وجہ یہ ڈبل پٹا لائے گا اب اس کا مطلب میں یہ نکل سکتا ہوں یہ سنگل آیا تو میں نہیں نکل سکتا ہوں یہ ساری ان کو پتا ہے اب یہاں پوچھے یہ پٹے کیوں لگائے تو بولے پتا نہیں کیوں لگائے یار پٹا لگا پٹے ہیوی کے نہیں پٹا پٹا کھیل رہے ہیں روڈ کے اوپر پٹا لگانے کا ان کو یہی نہیں پتا ٹریک کس چیز کے ہیں یہ مطلب کہ یہ جو بنا ہوا ہے کس چیز کا ہے ڈبل بنے ہوئے کس چیز کے سنگل بنے ہوئے کس چیز کے ہیں یہاں تو اتنا بڑا بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے لکھا جہاں لکھا ہوا ہوگا نا کہ ہارن بنا ہوا ہوگا اس کے اوپر لگا ہوگا ہارن بجانا منع ہے تو یہ ادھر ہارن بھی بجائے گا یہ کس سے پوچھ کے لگایا ہے یہ بورڈ ٹھیک ہے تو یہ جہاں پارکنگ جہاں لکھا ہوا ہے نو پارکنگ تو وہاں نو مٹا دیں گے بولا پارکنگ ٹھیک ہے وہاں گھڑی کر دیں گے اب یہ مطلب ہمارے ناظرین میں شاید ہنس رہے ہوں گے بالکل کہ یار کیا مطلب تو یہ ہے نا ہم لوگ تماشا وہ بھی سوچ رہے ہیں نا ایسا کرتے ہیں جب کر رہے ہیں نا تو میں نے کوئی مطلب کوئی کتاب میں تھوڑی بڑا روڈ میں دیکھا ہے وہ کتاب میں فوٹو تو نہیں دیکھی تھی روڈ میں دیکھا ہوا ہے تو یہ سب ہو رہا ہوتا ہے تو بعض جگہوں پر سستی اور غفلت کی وجہ سے حادثات ہونا قانون کا صحیح طور پر امپلیمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے حادثات ہونا اور اس میں جو گاڑیوں کے جو مینٹیننس نہ ہونا اگر مینٹیننس ہو آپ دیکھ لیجیے گا بسیں ویگنیں بڑی بڑی یہ سڑک پر کم نہ ہو جائے تو مجھے کہیے گا کہ اس کا جب تک کہ ٹائر راڈ اس کا بریک اس کا اسٹیئرنگ اس کا آئلنگ اس کی دیگر مینٹیننس اس کے ٹائروں کو اب ٹائر گھسا ہوا ہے ٹائر ٹیوب سب خراب ہے ٹائر گھسے ہوئے ہیں ہلکے سے پانی پر ٹائر سلپ ہو جائے گا اس کی گریپ ہی نہیں ہے ٹائر کی بالکل تو ایک چیز نہیں ہے کوئی دس چیزیں ہیں ویکل مینٹیننس بالکل خراب ہوتے ہیں وہ اچانک ویکل مینٹیننس کے اوپر اب آپ دیکھیں موٹر سائیکل آپ تو موٹر سائیکل چلاتے ہیں نا اب موٹر سائیکل چلانے والے یہ بھی ہمارے کچھ اسلام بھائی بیٹھے ہمارے کہ آپ لوگ موٹر سائیکل ہی ہوتے ہیں نا اب موٹر سائیکل چلانے والے کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا وہ جو پینڈل ہوتا ہے جس کے اوپر آدمی پاؤں رکھتا ہے کئی آپ نے دیکھے ہوں گے جس کا پاؤں پینڈل پہ نہیں ہوتا بریک پر ہوتا ہے جی اس کو پتا ہے کہ اگر میں پینڈل پر پاؤں رکھوں گا نا تو میرا بریک دھبے گا کیونکہ بریک تو بالکل زمین سے جا کر لگ رہا ہے وہ بریک شو تو گھسا ہوا ہے جی صحیح بات ہے یا نہیں ہے بھائی جان کیمرہ مین والو ہے نا کیمرہ مین انگوٹا دکھا رہا ہے میرے کو پولیس والا بھی تو کچھ دکھاوے تو یہ مطلب کہ یہ بالکل بریک کے اوپر پاؤں رکھ کر نا تو بریک اچھا انہوں نے بریک شو کی چیخو پکار سنی ہوگی چو چو چو آواز آ رہی ہے چیختا ہے خدا کا آواز بتائیے میں موبائل لگا کر رہا ہوں مجھ پہ کرم کرو مجھے بدلو مجھے تمہیں صحبت سے نکالو جب لے جاتے ہیں نا مکینک کے بعد وہ کہتا بھی کہ بھئی آپ بدلو تھوڑا سا کر دو اس کو بدلو چلائیں گے ریک مال لگا دو تھوڑا یہ اس کی موٹر سائیکل کے ٹائر کے جو ڈرم ہوتے ہیں جس میں یہ بریک شو لگتا ہے نا وہ گھس رہا ہوتا ہے اس کی وجہ سے بریک خراب ہو رہا ہوتا ہے اس کا اسپرنگ ٹوٹ جاتا ہے بریک اتنا بریک مارتے ہیں اس کا اسپرنگ ٹوٹ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مینٹیننس نہ ہونے کی وجہ سے جب مینٹیننس کا کام آپ صحیح کریں گے کار مینٹیننس کا کام صحیح دیکھیں کار لیے تو وہ آپ سے خرچہ مانگے گی بالکل مینٹیننس مانگے گی پیٹرول بھی تو مانگتی ہے آئل بھی تو مانگتی ساری چیزیں آپ سے مانگی جا رہی ہے نا تو یہ ساری چیزیں جب مینٹیننس پوری ہو ڈرائیور کی تربیت ہو لائسنس ہو اور جو قانون ٹریفک کے بنے ہوئے ہیں ان قانون کے اوپر پراپرلی عمل درآمد ہو اور قانون توڑنے والے کے لیے شریعت کے دائرے میں رہ کر جو سزائیں مقرر کی گئی ہیں وہ سزائیں دی جائیں ٹھیک ہے پھر آپ دیکھیے کہ آپ کے یہاں حادثات کی پرسنٹیج کم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں بالکل ہو سکتا کوئی مشکل کام نہیں ہے یار مطلب کہ چند دنوں کی ایکسرسائز ہے بالکل جب قانون حرکت میں آتا ہے نا لوگ کالے شیشے اتار وہ کالے جو لگتے ہیں آپ لوگ یہ سب کالا والا ختم کر دیتے پلیٹ پر جب چلا نمبر پلیٹوں کو تبدیل کر دیتے ہیں پھر تھوڑے دنوں کے بعد پھر وہ جوش ٹھنڈا ہو جاتا ہے پھر وہ کالا کالا ہو جاتا ہے نمبر پلیٹ ہو جاتی ہے پھر سب چل رہا ہوتا ہے یار تو آپ میرے کو چھیڑ رہے ہو تو میں اتنا بھرا ہوا ہوں آپ محسن میں نتیجہ کیا نکلا کتنے گھروں کا چراغ بجھ گیا چار افراد ایک ساتھ اب یہ جو آپ نے جو مدنی گلدستہ دیکھا مطلب یہ جو خبر دیکھی ایکسیڈنٹ دیکھا یہ دو تین دن تک رہے گا اس کے بعد بھول گئے پھر کوئی نیا واقعہ ہو جائے گا وہ اس میں چلے جائیں گے اس واقعے کو دہرایا نہ جائے جی اس کے لیے پلاننگ کیا ہے کوئی نہیں لوگ روڈوں پر آ جائیں گے کوئی ٹائر جلا دیں گے تو جناب وہ کمیٹی بیٹھ جائے گی ایسا ہو جائے گا ایک دو کے خلاف کو ایکشن لے لیا جائے گا اس کے بعد دوبارہ پھر اگلے چوک کے اوپر ایک نیا حادثہ ہو جائے گا صحیح فرمایا تو اس طرح مطلب کو پھر باب المدینہ جیسا شہر یا بڑے شہر جو ہوتے ہیں جن میں کروڑوں کی پاپولیشن موجود ہے اور لاکھوں لاکھ جہاں گاڑیاں اور ویکلز چل رہی ہوتی ہیں ایسے جگہوں پر پھر جہاں پر پبلک زیادہ ہے اور ٹرانسپورٹ کم ہے جی یہ بات ہے بالکل پبلک زیادہ ٹرانسپورٹ کم ہے جتنے لوگ بسوں اور ویگنوں میں سفر کرنے والے ہیں اس کے مطابق یہاں بسیں ویگنیں اور اس طرح کی ٹرانسپورٹیشن اویلیبل نہیں ہے تو وہ لا محلہ وہ پھر وہ بھرتے ہیں لٹکتے ہیں اس طرح کرتے ہیں تو یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے پھر کب ڈبل سواری پر پابندی لگے گی تو پھر پرابلم الگ ہو جائے گا پھر اس پر لوڈ زیادہ بڑھے گا اب ڈبل سواری تو ڈبل سواری پر ٹرپل سواری ہو جاتی ہے بھائی تین نہیں بیٹھو بولا ہم افورڈ نہیں کر سکتے اب کس تین بیٹھنے والوں کا کتنا قانون اس پر عمل قانون حرکت میں آتا ہے یہ ساری تفصیلات جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں تو یہ تو اگر ان کو روک لیا جائے تو یہ حادثہ نہ ہو جو حادثہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ جو مسلمان اس حادثے میں شہید ہوئے ہیں انتقال کر گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے اور جو زخمی اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے اور اللہ کرے کہ یہ مطلب میں تو ایک بات جانوں ہوں قانون نافذ کرنے والے سنجیدہ ہو جائیں تو سب سیٹ ہو جائے گا کیا بات ہے یعنی قابو ہو جائے گا کہیں نہ کہیں تو پکڑ کوئی نہ کوئی اکائی کو پکڑیں گے نا آپ نے بالکل ایک وہ سمجھے کہ موقع پر جا کر بات کی ہے کہ قانون اگر آ جائے یہ ہونا جی کیا بات ہے اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے ماشاءاللہ نگرانی شورا سے آپ نے مدنی پھول سنے دیکھیں جن کے لیے مدنی پھول تھے وہ بھی اللہ کرے سن رہے ہوں ہمارے لیے کہ ہم مینٹیننس کریں گاڑی کو چلا رہے ہیں تو گاڑی کے جو اخراجات ہیں جو اس کی ضروریات ہیں وہ پوری کریں اور اچھے انداز میں گاڑی چلائیں گے اللہ نے چاہے حادثات سے بچ جائیں پچھلے دنوں میں کہیں ہم کچھ اسلام بھائیوں کے ساتھ میری بیٹھک تھی بیٹھے ہوئے تم باتیں ہو رہی تھی تو یہ چیز خراب ہو جاتی ہے وہ چیز خراب ہو جاتی ہے میں نے کہا یار ہمارے مینٹیننس مینٹلٹی نہیں ہے یہ میری وہاں باقاعدہ تھوڑی دیر کے لیے ہماری ڈسکشن ہوئی آپ دیکھیں گھر کا ڈیمر خراب ہو جاتا ہے خراب ہی رہتا ہے بٹن خراب ہو جاتا ہے سوئچ خراب ہو جاتا ہے نل کا خراب ہوا تو خراب ہی چلتا رہے گا پانی نکالتے ٹپکتا رہ جائے گا باتھ روم لیک ہے لیک ہی رہے گا فلش ٹینک نہیں چلتا تو نہیں چلتا رہے گا ہمارے یہاں مینٹیننس مینٹلٹی نہیں ہے حتیٰ کہ چولہے کا وہ جو کھولنے کا ہوتا وہ ٹوٹ گیا تو اس میں وہ ٹوٹ جائے گا ماچس کی ڈبی نہیں ہے نا تب بھی وہ مطلب وہ جلی ہوئی ماچس سے بھی پتہ نہیں کتنا گزارا کریں گے عجیب ہمارا حساب کتاب ہے جو خراب ہے وہ خراب ہے وہ خراب ہی رہتا ہے ہمارے معاشرے میں ہماری سوسائٹی میں ہمارے نیچر میں مینٹیننس مینٹلٹی مینٹیننس کی سوچ دیکھ بھال کرنے کی ٹھیک ٹھاک کرنے کی سوچ نہیں ہے دنیا بھر میں مینٹیننس ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں بلڈنگوں کی آپ دیکھیں ہماری جو بلڈنگیں جو بنی ہوئی ہوتی ہیں یہ باہر ڈرینیج کی لائن پھٹی ہوئی ہے جی چند دنوں کے بعد وہ پوری بلڈنگ جو ہے نا وہ اپنا نقشہ دکھا رہی ہوتی ہے کہ دیکھو میرے اندر کیا کیا تھا ابھی نئی نویلی تھی اور ابھی بالکل تھوڑے بارش ہو جائے روڈ مینٹیننس ختم یہ سب ہمارے ختم چیز ہو جاتی ہے کہ ایک تو مٹیریل نہ کس اس کے بعد اس کا مینٹیننس نہ ہونا اس کی یہاں پر بھی وہی بات آئے گی کہ جو بنانے والے ہیں وہ بدعنوانی کرتے چلو اچھی بن گئی آپ نے بہت اچھی گاڑی لے لی بہت اچھا گھر لے لیا آپ نے بہت اچھا اے سی لگا لیا ٹھیک ہے کیا اے سی مینٹیننس نہیں مانگتا بالکل اس کے اندر ڈسٹ جمع ہو جائے گی تو اب جب ہم اپنی مینٹین نہیں کرتے مینٹیننس نہیں کرتے ہم اپنا علاج نہیں کرتے تو گاڑی کا اور اس کا کیسے کرتے آپ نانا دھونا بند کر دو کپڑے بدلنا بند کر دو پتا چلے گا آپ کا بدن کتنا مینٹیننس مانگ رہا ہے یہاں سے تو یہ ہوتا ہے تو ہر چیز اپنے اندر ایک چیز وہ وقت مانگتی ہے اس کو دیں تو انشاءاللہ وہ چیز چلتی رہے گی ہمارے یہاں جب تربیت نہیں ہے اس طرح کی تو نتیجہ آپ کے سامنے مدنی چینل تربیت کر رہا ہے آپ مدنی چینل کے ذریعے ان مدنی پھولوں کو لیجئے اور حادثات کے حوالے سے تدابیر اسباب کو دور کیجئے کہ حادثات کے اسباب کیا ہیں اور تدابیر اختیار کیجئے انشاءاللہ عزوجل حادثات میں اللہ نے چاہا کمی آئے گی ہمارے ساتھ کچھ کالز بھی ہیں آئیے ناظرین ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں سنتے ہیں جی پہلی کال سنائیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پچھلے دنوں چند دن پہلے تھوڑا عرصہ پہلے میرے کزن کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور جب ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو ان کی ٹانگ دو تین جگہ سے فریکچر ہوئی ہے اور اتنا زبردست ایکسیڈنٹ ہوا ہے غریب لوگ تھے حالات بھی ٹھیک نہیں تھے ہاسپٹل میں جو حال ہوتا ہے دیکھ کر بہت جو ہے دل رنجیدہ ہو رہا تھا تو جب بعد میں پتہ چلا تو واقعہ کیا ہوا کہ وہ ون ویلنگ کر رہا تھا اس لیے میری تمام اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے کہ برائے مدینہ اس طرح کا حادثہ جو ہوتا ہے ایک سیکنڈ یا دو سیکنڈ لگتے ہیں تو اس پہ سے عرض ہے کہ اپنے مدنی پھول عطا فرمائے جزاکم اللہ خیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ موٹر سائیکل کے زیادہ تر حادثات کا اب جو ایک پرسنٹیج آ رہی ہے وہ ون ویلنگ ون ویلنگ نوجوانوں کو پتہ ہے کہ یہ ون ویلنگ سے کس قدر حادثات ہو رہے ہیں ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے اور انہیں توبہ کی توفیق عطا کرے کہ بعض صورتوں میں اس طرح کا عمل کرنا یہ ناجائز اور حرام ہو جائے گا جی. دوسری بات یہ ہے کہ قانون ہے ہمارے یہاں کہ ہیلمیٹ کے بغیر موٹر سائیکل سوار موٹر سائیکل نہیں چلا سکتا. اگر ہیلمیٹ نافذ ہو جائے اور ہیلمیٹ کے بغیر موٹر سائیکل سڑک پر نہ آئے تو چونکہ زیادہ تر چوٹیں جو ہے نا وہ سر کی چوٹ جو ہے نا بہت خطرناک ہوتی ہے تو وہ چوٹ سے بچ سکتے ہیں. اور ایک ہیلمیٹ خود ہی آپ کو آٹومیٹیکلی کانشیس پیدا کرتا ہے آپ کے اندر ایک احتیاط پیدا کرتا ہے کہ یار میں نے کچھ ایسا پہنا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ چیزیں پیچھے مڑ کر دیکھنے میں بھی بندے کو تھوڑا سا پیچھے مڑ کر دیکھنے کے لیے شیشہ چاہیے. نہیں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ سکتا نا جب ہیلمیٹ پہنے گا تو نہیں دیکھ سکتا. شیشہ چاہیے یوں دیکھ کے یوں گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں. اب آگے شیشہ چاہیے تو آگے شیشہ لگا دے تو وہ آپ کے چرسی موالے چوری کر کے لے جاتے ہیں. یہ مصیبت ہے نا وہ نکال کے لے جاتے ہیں. وہ ویلڈنگ کراؤ پٹیاں لگاؤ اتنا سارا کام کرو تو اس کو توڑنے میں دیری کوئی نہ لگائیں. نہیں نہ لگائیں تو یہ ہو جاتا ہے. تو میں نے کیا کہا کہ دیکھیے ایک چیز درست کرنے سے سب چیزیں درست نہیں ہو جاتی. ٹھیک پورا ایک نظام ہے پورا سسٹم ہے اس کو دیکھنا پڑے گا تب جا کر میرا خیال ہے کہ ساری چیزیں درست ہوگی. ہم بولے کہ سر اس کو پکڑ لو تو چرسی موالے کو کون پکڑنے کے لیے بیٹھے گا. وہ الگ اپنا دھندا کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ موٹر کار کھڑی کرو اس کا میرٹ نکال کے لے جاتے ہیں. کار کا میرٹ تھوڑی کو کار کے ایسا تو ہے نہیں کہ کاروں میں ایسا آیا ہو کہ جب گاڑی پارک کرو تو اس کا میرٹ نکال کے گاڑی کے اندر رکھ دو اور جب گاڑی چلا تو میرٹ نکال کے ٹھا کر کے دوبارہ لگا دو. ایسا تو ہے نہیں. شیشے باہر ہی لگیں گے. بالکل وہ نکال کے لے جاتے چوری کر کے لے جاتے یار. ایسا عجیب آپ چین وہ چین کور موٹر سائیکل کا چوری کر کے لے جاتے ہیں. تو یہ چوری کا جہاں سامان بکتا ہے اس کو پکڑے جو اس طرح کی چوریاں کرتے ان کو پکڑے تب یہ ہیلمیٹ پہننے والے حادثہ سے بچ سکیں گے. تو کہ یہ میرے فرینڈ یہ بھی تو کچھ بھی ہے مطلب کہ 500-700 روپے کے تو شیشے آتے ہی ہو گئے رفتہ میں لگانے والے. جی جی اب کسی کا 500-700 روپے کا شیشہ نکال کر یہ لے جائیں گے جب 200-300 کے وہ آتے تو ہوں گے نا. اب لے جائیں گے تو دوبارہ تھوڑی وہ جا کے بولے گا کہ یار وہ لے گیا تو ذرا دوسرا لگا دے. تو یہ ہوتا ہے. وہ کھولنے میں کتنی دیر لگتی ہے. وہ میرے اپنے موٹر سائیکل جب تھی تو میرے چوری ہوئے تھے. جی جی تو اس ٹائم میں چوری ہوتے تو میرا خیال بڑھ گیا ہوگا اس وقت. بہت پرانی بات بتا رہے ہیں پھر تو. ہاں میں تو کافی پرسوں پرانی بات بتا رہا ہوں. تو جب میں موٹر سائیکل چلاتا تھا اس ٹائم میں بھی یہ ہوتا. اب یہ جو میں موٹر سائیکل کا بول رہا ہوں جی تو میں بھی ایک موٹر سائیکل رائڈر تھا. تو یہ سارے لطیفے جو کچھ ہوئے ہوں گے چٹکلے ہمارے ساتھ بھی ہوئے جب وہ ماحول میں نہیں تھے تو پھر ہمارا بھی ایک اپنا انداز تھا. تو یہ لیکن دے کر یہ چیز سمجھ تو آئی ہے نا. صحیح بات. اب دیکھیں موٹر سائیکل کی چین کور نہیں لگا ہوا. چین کور نہ چین کور نہ ہونے کی وجہ سے چادر پھنستی ہے. اسلامی بہنوں کے برقعے پھنستے ہیں. اسلامی بہنوں کے چادریں پھنس جاتی ہیں. اس طرح وہ گرتی ہیں منہ کے بل اور جو چوٹیں آتی ہیں وہ ایک الگ ہے. موٹر سائیکل کے اندر پھنس جاتی ہیں اس کی چوٹیں لگتی ہیں وہ ایک الگ ہے. یہ سب الگ ہے. اچھا پھر آئل ٹینکر جو چلتے ہیں پانی کے ٹینکر چلتے ہیں یہ لیک دنیا میں لیک نہیں کر رہے ہوتے یار. آپ کے یہاں لیک ہمارے لیک کر رہے ہیں. پانی زیادہ آ گیا وہ نہیں لیک نہیں ہونے چاہیے. لیک ہونے کی وجہ سے موٹر سائیکلیں سلپ ہو رہی ہیں گاڑیاں سلپ ہو رہی ہیں. ہائی وے پہ جائیں تو اتنے بڑے بڑے وہ بھوسا بھرا ہوا ٹرک جا رہا ہے دونوں طرف سے. ایک تو اس کا الگ مصیبت. پھر وہ جو اڑا رہا ہے بھوسا لے رہا ہے تو موٹر سائیکل چلا رہا ہے بھوسا لے. اب ہیلمیٹ اس کو بھی یاد آتا ہے کہ ہیلمیٹ ہوتا تو کم از کم یہ بھوسوں کی بارش ہے تو بچ جاتے. یہ جو اڑ رہا ہوتا ہے برا داس کا صحیح بات. تو یہ الگ حادثے کے سبب بنتے ہیں. ایک تو وہ بھوسے بھاری باہر نکلے ہوتے ہیں اور پھر وہ ہیڈ لائٹ بھی بالکل ہائی لیول پہ چلا رہے ہیں. یہ پورا لائٹ پورے غیر قانونی ہے. اتنے بڑے بڑے لوہے کے سیریے نکال کر اب مطلب کہ 20 فٹ کا ٹرک ہے اور اس کے اوپر آپ نے 30 فٹ کا لوہا اور 30 فٹ کا سریا ڈالا ہوا ہے. لیکن کیونکہ آپ 40 فٹ کا ٹرک لو گے تو 40 فٹ لال جھنڈی لال جھنڈی کرایہ زیادہ لے گا نا. لال جھنڈی لگا دی نا. لال جھنڈی سے کیا فرق پڑتا ہے. غیر قانونی ہے تو وہ دیکھ لے گا نا پیچھے والا. نہیں یہ خود غیر قانونی ہے کہ آپ نے سیریا اتنا باہر نکالا ہوا ہے. آپ 40 فٹ کا ٹرک لیں گے نا تو یہ سیریا پورا آئے گا. لیکن 40 فٹ کا ٹرک مثال کے طور پر 5000 کا ملے گا تو 20 فٹ کا ٹرک آپ کو 2500 کا ملے گا. آپ نے 2500 کا ٹرک لے کر اس کے اوپر اپنا 30 فٹ کا سیریا ڈال دیا 10 فٹ کا سیریا باہر نکال دیا. اب اس کے لیے آپ نے تو اپنے 2500 روپے بچا لیے. کتنوں کی جانوں کو آپ نے داؤ پہ لگا دیا اور آگے پولیس والا پکڑے گا. اگر خدا نہ کہتا وہ ہے رشوت خور تو اس نے 500 روپے لے لینے. نیٹ اس کا کتنا بجا 2000 روپے. 2000 روپے کے لیے رشوت بند کریں. یہ چیزیں بند کریں. غیر قانونی طور پہ چیزیں بند ہو جائے حادثات ڈیفینیٹلی کم ہو جائیں گے. صحیح فرمایا آپ نے. صرف آپ کے میرے ڈسکس کر لینے سے حادثات کم ہو جائیں واللہ عالم. دیکھیں ہم جو گاڑیاں چلانے والے ہیں ہماری اپنی بے احتیاطیوں کی ایک اپنی فہرست ہے. میں اس کا انکار نہیں کرتا بالکل. لیکن بے احتیاطی ہو بھی کیوں رہی ہوتی ہے. کیونکہ قانون ہلکا ہے جی. کیونکہ انسان نیچرلی طور پر سزا سے ڈرتا ہے. صحیح. سزا سے انسان نیچرلی طور پر ڈرتا ہے، فطری طور پر ڈرتا ہے، سزا ہوگی تو مطلب وہ چیز نہیں کرے گی ہوگی لوگوں کو پتا سزا چلے گا. کا مطلب کہ رجحان جو ہے صحیح طور پر جو پینلٹی ہے، پینلٹی تو میں نہیں کہوں گا، تعزیب المال آناف کے نزدیک جائز ہی نہیں ہے امام اعظم کے نزدیک، لیکن جو بھی اس کی قانونی طور پر شرعی تقاضوں کے مطابق سزائیں ہیں وہ ہوں اور اس طرح کی چیزوں سے بچا جائے، تو میں نہیں سمجھتا کہ حادثات نہ ہو. ون ویلنگ کرنے والوں کو بھی ون ویلنگ میں کہتا نہیں گرا، ون ویلنگ کی دیکھا کسی نے قانون نافذ کرنے نے دیکھا، اس کو بلائے بٹھائے تھپڑی اپڑی نہ دے، شاباشی نہ دے کہ وہ کوئی مطلب کہ وہ کوئی سرکس نہیں چلا رہا ہے، کوئی اچھا کام نہیں کر رہا، اس کو لے بٹھائے، اس کو آرام سے گاڑی میں لے، تھانے میں لے جائے، اس کو بٹھا کر اس کو مطلب دو دن تک اس کو تو دیکھ ون ویلنگ کیسے کا نتیجہ کیا آنے کا. یہ تیسرے دن ون ویلنگ کر کے تو دکھائے. جی جی صحیح فرمایا آپ نے. اب یہ جو حادثات ہمارے ملک میں ابھی مختلف شہروں میں، ایک ہفتے میں تقریباً 15 افراد جو ہے ٹریفک حادثات میں جاں بحق ہوئے، 15 افراد ایک ہفتے میں جاں بحق ہوئے جو رپورٹس آئی ہیں، اب یہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں. ہمارے اسلامی بھائی کچھ اس طرح کے حادثات کے شکار ان کے رشتے داروں کے پاس گئے، قبرستان بھی گئے، اور جو کل والا جو واقعہ ہوا اس کے ان کے جو کزنس تھے ان کے پاس گئے، ملاقات کی، تعزیت بھی کی، خیر خواہ کی، قبرستان بھی گئے ساتھ. تو آئیے اس حوالے سے جو مدنی گلدستہ ہے وہ مناظر بھی ہم دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، کل جو باب المدینہ کراچی میں بابری چوک جہانگیر روڈ کے قریب جو حادثہ ہوا تھا، اس حادثے میں کئی جانیں اس دنیا سے رخصت ہوئی تھی، ان میں سے ایک ہی گھر کے دو بھائی بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے. دعوت اسلامی ان کے غم میں شریک ہے، اور جہاں میں موجود ہوں یہ نیو کراچی 6 نمبر کا قبرستان ہے، یہاں پر ان کی تدفین ہوئی ہے کل ہی، اور آج ان کے لوائکن بھی، ان کے ماموں، ان کے کزن وغیرہ بھی موجود ہیں. تو آئیے ان سے ہم تعزیت بھی کرتے ہیں اور ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، بتایا جا رہا ہے کہ فرقان عطاری اور وقار عطاری یہ الحمدللہ امیر اللہ سنت کے مرید بھی ہیں، اور یہ دو ہی بھائی تھے اور ہمارے ساتھ ماموں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دونوں بھائی بہت اچھے تھے، گھر کو انہوں نے سپورٹ کیا ہوا تھا اور کافی محنتی تھے. یہ دونوں روزانہ جاتے تھے دکان پہ، ٹیلر کا کام کرتے تھے، تو گھر کو کافی مطلب یہ کہ سپورٹ کیا انہوں نے، اور یہی گھر کے چلانے والے تھے. اب ان کے آگے پیچھے کون، ایک بھائی ہو رہے وہ علیحدہ رہتا ہے، باقی 6 بہنیں ہیں. تو اب یہ کس طریقے سے ہوگا کیا ہوگا، کافی ہماری بہن جو بہت پریشان ہے، ابھی تک جو ہے وہ ہوش میں نہیں ہے. نہیں اور ابھی جو شادی بھی اس کی ہوئی ہے فرقان کی، اچھا تو دو مہینے پہلے، دو یا تین مہینے پہلے. اچھا بڑے بھائی تھے فرقان میں؟ فرقان میں. اچھا تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اسلامی آپ کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ دعوت اسلامی دیکھیں، مدنی چینل بھی جب وہاں پر یہ حادثہ ہوا تھا تو یہ عبرت کے طور پر مدنی چینل کی ٹیم بھی وہاں پر گئی تھی اور اس کو کور کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور آج بھی آنے کا مقصد یہ کہ ان سے تعزیت کی جائے اور ان کے لیے دعائے خیر ہو اور ان کے لیے مغفرت کی دعا ہو. اور الحمدللہ آج بطور خاص مدنی چینل پر نگران شورا اس پر مدنی مکالمہ بھی فرما رہے ہیں، اور وہاں پر بھی دعائیں ہوگی انشاءاللہ. سینکڑوں لوگ آپ کے، یہ فرقان عطاری اور وقار عطاری الحمدللہ نگران شورا، یہ خوش عین بات ہے کہ یہ امیر اللہ سنت کے مرید بھی ہیں، اور لاکھوں کروڑوں لوگ جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے. وقار عطاری اور فرقان عطاری کے دوست بھی ہمارے ساتھ شامل ہے جو ان کی قبر پر آئے ہوئے ہیں. عادت میں، اخلاق میں بہت اچھے تھے اور پکے عاشق رسول تھے. تو آپ اپنے دوست کو کیا نیت پیش کرتے ہیں ان کے اصال ثواب کی؟ دعوت اسلامی الحمدللہ 3 دن کے مدنی قافلے سفر کرتے، میں آپ کو دعوت دوں گا آپ کے دوست کے لیے، آپ 3 دن کے مدنی قافلے کی نیت کرتے ہیں ہر ماہ؟ انشاءاللہ ہر ماہ میں جو نا 3 دن مدنی قافلے کی نیت کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ میں کہتا ہوں کہ سب کو یہ توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، ان کے کزن بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں، تو اپنے کزن کے لیے فرقان عطاری اور وقار عطاری کے لیے اصال ثواب کی نیت سے کیا پیش کریں گے؟ میں انشاءاللہ 12 دن کے مدنی قافلے میں جاؤں گا، اور ہمیں خوب خوب ان کے لیے اصال ثواب کرنے کی سعادت عطا فرمائیں. تو آپ محسن بھائی کیا نیت پیش کریں گے؟ انشاءاللہ میں بھی مدنی قافلے کی نیت کرتا ہوں، 11 مہینے انشاءاللہ 3 دن پر کروں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اللہ تبارک و تعالی ان مرحومین نے مسلمین کی مغفرت فرمائے جو اس حادثے میں انتقال کر گئے, اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر کی منزل ان کے لیے آسان فرمائے, جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. جہاں کہیں بھی مسلمان انتقال کر گئے اللہ تعالی ان سب کی مغفرت فرمائے, اور اللہ تعالی ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے, صبر کی توفیق عطا فرمائے, صبر پر انہیں اجر عطا فرمائے. یہ جو حادثہ ہوا, اسلامی بھائی یہاں گئے, آپ نے دیکھا دعوت اسلامی کا انداز کتنا پیارا ہے نا, یہاں گئے اسلامی بھائیوں نے ملاقاتیں کی ہیں, تو اس سال ثواب کا ذہن دیا, کیونکہ مرنے والے کو ایک نہ ایک دن بندہ بھول ہی جاتا ہے, محبت وہ تھوڑی تھوڑی کم ہو جاتی ہے, اس کے لیے جو فائدے کا سبب ہے وہ ہے ایصال ثواب. تو ایصال ثواب کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا, ان کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کا ایصال ثواب کرنا, یہ ہمارے ان مردوں کے لیے, قبر میں جانے والوں کے لیے فرحت و انسیت کا سبب بنتا ہے. تو لہذا جب بھی انتقال ہو, کوئی حادثہ ہو, تو ہمیں ایصال ثواب بھی کرنا چاہیے. نگران شورا نے مدنی پھول عطا فرمایا ہمیں حادثات کے حوالے سے. اب یہ جو حادثے میں کے موقع پر اسلامی بھائی پہنچے قبرستان میں, تو ہمارے مدنی چینل کے ایک مبلغ ہیں عابد باپو, یہ ان کے کزنز بھی تھے, رشتہ دار بھی تھے, تو آئیے ان کو بھی ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں, ان سے بھی کچھ معلومات لیتے ہیں اور ان کی لائیو کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عابد بھائی کیسے ہیں, ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. اچھا, بتایا گیا ہے کہ یہ جو حادثہ ہوا ہے اس میں آپ کے رشتہ دار تھے, یہ کیا ہوا, کیا تھا حضور؟ اصل میں یہ ہوا کہ ہمارے دو اسلامی بھائی محمد فرقان, یہ حافظ تھے ماشاء اللہ عز و جل, اور دوسرے وقار, جو ہمارے فرقان بھائی تھے ان کی عمر تقریباً 33-34 سال کے قریب, ٹھیک, اور جو وقار بھائی تھے ان کی عمر تقریباً جو ہے وہ 26-27 سال کے آس پاس, صحیح, نوجوان تھے دونوں. ہاں نوجوان تھے, اور فرقان بھائی کی جو ہے ہمارے تقریباً 2 مہینہ پہلے نا شادی ہوئی تھی. اللہ اللہ. اب یہ جو اپنے گھر سے نکلے نارتھ کراچی سے, نارتھ کراچی میں ان کی رہائش تھی, اب جب یہ گھر سے نکلے تو یہ جیسے روٹین ہوتی ہے روٹین کے مطابق چلنا شروع کرتے ہیں. اب دونوں بھائی بیٹھ کر بائک پہ جا رہے تھے. اچھا, ایک ساتھ تھے؟ جی ہاں ایک ساتھ جا رہے تھے. فرقان بھائی پیچھے بیٹھے ہوئے تھے, اور جو ہمارے وقار بھائی ہیں یہ گاڑی چلا رہے تھے. اب گاڑی چلتے چلتے جو ہے وہ جہاں پہ 3 ہسی کا جو مزار ہے, ٹھیک ہے, والے روڈ پہ کنز المان جہاں ہماری مسجد ہے, اسی روڈ پر ہی جا رہے تھے, تو ایک بس آ رہی تھی کوئٹہ وغیرہ سے یا کسی شہر سے آ رہی تھی, تو اس کا پتہ نہیں بریک پر جو ہے پاؤں نہیں پڑا, کیا ہوا بریک فیل ہو گیا یہ کچھ صحیح پتہ نہیں چلا, تو یہ اپنے پورے اسپیڈ کے ساتھ نا ان کے اوپر چڑھ گئی. اللہ. اب اس میں جو ہمارے وقار بھائی تھے تو وہ تو ان کا تقریباً جبڑا اور پھر سر وغیرہ ماشاء اللہ, یہ کہ اتنی ایسا ہوا کہ ایسی بری حالت میں ہو گئے تھے کہ یعنی کہ فرقان بھائی وغیرہ یہ بھی اس حادثات میں جو ہے وہ زخمی ہوئے, تو بس کے نیچے آ گئی ہمارے وقار بھائی جو تھے. اب لیکن ان کی سانسیں وغیرہ چل رہی تھی, صحیح, تو فرقان بھائی نے انہوں اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ گاڑی کے اندر ایمبولینس وغیرہ میں ڈالا. اللہ. اب جب لے کے چلنا شروع کرے تو لوگوں نے بتایا کہ دوران سفر ہی ان کو اسپتال لے کے جا رہے تھے, دوران سفر ہی ان کا جو انتقال ہو گیا وقار بھائی کا. وقار بھائی کا انتقال ہوا جو فرقان بھائی تھے, اب انہوں نے یہ دیکھا کہ میرے بھائی کے خون نکل رہا ہے, بتانے والوں نے بتایا کہ جو پاؤں جو تھا یہ بھی الگ ہو گیا تھا جسم سے. اللہ اکبر. اس کنڈیشن میں وہ اپنے بھائی کو دیکھ رہے تھے, خون نکل رہا تھا, جب غسل دے رہے تھے ان کو تو ان کا خون جلدی نہیں رک رہا تھا. اب یہ اپنے بھائی کو اس کنڈیشن میں دیکھے آ رہے. اچھا, یہ بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ فرقان بھائی کو چوٹ نہیں آئی ہے, لیکن اندرونی شاید ان کو چوٹ آئی, اور پھر جب یہ اسپتال پہنچے تو انہوں نے اپنے بھائی کو بار بار دیکھا, تو بےچارے شاید وہ بار بار دیکھنے کی وجہ سے وہ ان کے زخموں پر زخم تو ان کو تھے, ان کا انتقال ہو گیا. جب ان کو بتایا بھائی کا انتقال ہو گیا تو ان کے دل میں ایسا درد اٹھا کہ جو ہمارے فرقان بھائی تھے, حافظ فرقان صاحب جو تھے, یہ بھی اسی حالت کو دیکھ کر, اور شاید چوٹ وغیرہ ان کو اٹیک پڑ گیا اور ان کا بھی اسی وقت انتقال ہو گیا. اللہ اللہ. اب ایک ہی گھر کے دو بھائی نوجوان اور گھر کو چلانے والے ساتھ چلے گئے, اور دونوں کی قبریں بھی جو ہیں ساتھ ساتھ ہیں. آج 6 نمبر یہ قبرستان میں ان کی جو ہے وہ کل تقسیم ہوئی نا, اور ایسی یہ تھا کہ ان کو زیادہ دیر ہم رکھ بھی نہیں سکتے تھے. اصل میں وہ باڈیز پر زخم زیادہ آئے تھے. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے ان کی, آپ کے رشتے دار تھے, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صبر عطا فرمائے, آپ سے بھی تعزیت کرتے ہیں, ان کے گھر والوں سے بھی تعزیت کرتے ہیں اور ان کو بھی صبر کی تلقین کرتے ہیں, اور یہ بھی ذہن بناتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مصیبتیں ہوتی ہیں, ان مصیبتوں پہ صبر کر کے رب تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں اور رب تبارک و تعالیٰ سے آخرت کی بہتری چاہیں گے انشاءاللہ, وہ رب عز و جل اپنی رضا عطا فرمائے گا. بہت شکریہ عابد بھائی, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ عابد بھائی نے ہمارے ساتھ گفتگو کی مگر بڑا دردناک واقعہ انہوں نے بتایا کہ ایک بھائی ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گیا اور دوسرے بھائی نے اپنے بھائی کی اس حالت کو دیکھ کر اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکے اور شاید اس صدمے میں وہ بھی انتقال کر گئے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. بدری جنان کے ناظرین اس میں ہمارے لیے عبرت ہے, ہمارے لیے عبرت ہے کہ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے. مجھے ایک اسلامی بھائی نے ایک ویڈیو کلپ بھیجا کہ ایک اسلامی بھائی, ایک شخص جو ہے وہ اپنے آفس میں گیا, آفس میں ڈیلنگ کر رہا تھا, لوگ آ رہے تھے, بات چیت کر رہا تھا, بیٹھا ہوا کام کر رہا تھا, ایک شخص اس کے برابر میں جو اس کی دوسری سیٹ پر تھا آ کر بیٹھا. تھوڑی دیر بعد یہ دیکھ کیمرے نے دکھایا سی سی ٹی وی نے کہ اچانک وہ ایک دم سیٹ سے گرا اور اس کی روح قفس سے انسڑی سے پرواز کر گئی. پتہ نہیں موت کب آ جائے, ہمیں اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے مگر موت کی تیاری بھی ہونی چاہیے کہ ہم نے موت کے لیے کیا تیاری کی ہے اور عبرت ان واقعات سے حاصل کر کے آخرت کی فکر اپنے دل کے اندر پیدا کیجئے. غالباً کوئی کال ہے اکبر بھائی جی, ایک کال ہے جلے سنا دیجئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الطاف رضا خان عرض کر رہا ہوں. مدنی مکالمہ الحمدللہ بہت ہی اچھا سلسلہ ہے اور آج کا جو موضوع ہے حادثہ, اس حوالے سے مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ انسان جب گھر سے نکلے تو گھر سے نکلنے کی دعا پڑھ لیجئے اور گاڑی پہ سوار ہوئے سواری کی دعا پڑھ لیجئے, انشاءاللہ امن امان سے گھر لوٹ کر آئیں گے. میں بھی اسکول کے بچوں کو چھوڑ کے آتا ہوں اور وہاں سے لاتا ہوں, جب بھی بچوں کو بٹاتا ہوں سب بچوں کو دعائے سفر کی دعا پڑھا لیتا ہوں. الحمدللہ یہ کام میں پچھلے 15 سال سے انجام دے رہا ہوں لیکن الحمدللہ ابھی تک ایسا کوئی حادثہ نہیں ہوا. اللہ کا احسان ہے, کروڑوں کروڑوں احسان ہے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جب ہم گھر سے نکلے, گھر سے نکلنے کی دعا پڑھ لیجئے اور کوئی بھی سواری میں بیٹھے تو دعائے سفر پڑھ لیجئے, تو انشاءاللہ تم اپنے گھر امن امان سے لوٹ کر آؤں گے. یہی میرے مدنی پھول ہے, دعاؤں کی درخواست. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بڑے اچھے مدنی پھول آپ نے عنایت فرمائے کہ گھر سے نکلتے وقت دعا پڑھیے, سواری پر سوار ہونے کی دعا پڑھیے. دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں یہ سب کچھ سکھایا جاتا ہے. آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر مدنی قافلوں میں سفر کیجیے. کل ہفتہ ہے, ہفتے کو امیر اہل سنت عشاء کی نماز کے بعد عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عشاء کی نماز 7:30 بجے, تقریباً 8 بجے مدنی مکالمے کا سلسلہ مدنی چینل پر براہ راست نشر کیا جاتا ہے. جو فیضان مدینہ آ سکیں فیضان مدینہ تشریف لائیں, نہیں تو مدنی چینل پر کم از کم مدنی مذاکرہ دیکھنے کی نیت فرمائیں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور دین و دنیا کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.